Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 października, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Sanok i mężczyzna z granatem na komisariacie został już zatrzymany. To, co miał, to była tylko atrapa. Pilne spotkanie w Brukseli o Brexicie. Na Wyspach słychać głosu o buncie przeciwko premier Theresie May. A na koniec sprawdzimy, kto wygrał ogólnopolskie dyktando i czy było trudne. Przeszedł na komisariat zgłosić zaginięcie, granat znalazł po drodze. Tak przynajmniej tłumaczył się mężczyzna z Sanoka. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, na komisariacie trwały policyjne negocjacje z 30-latkiem, który w ręku trzymał najprawdopodobniej granat. Na miejscu tego zdarzenia pracowali policyjni negocjatorzy. Oni zostali wezwani w związku z tym, że mężczyzna nie chciał oddać tego przedmiotu, który trzymał w ręce. No i po godzinie 15 jeden z policjantów przekonał mężczyznę do tego, żeby odrzucił ten przedmiot w bezpieczne miejsce. Wówczas mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Okazało się, że to 30-letni mieszkaniec Sanoka. Ten przedmiot okazał się być obudową granatu bez zapalnika, więc nie był on niebezpieczny. Mówił Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Mundurowi chcą teraz wyjaśnić, dlaczego mężczyzna od razu nie zdecydował się odłożyć granatu. Teraz niezapowiadane spotkanie o Brexicie. Dominic Raab, brytyjski minister do spraw wystąpienia z Unii Europejskiej, leci do Brukseli na pilne spotkanie z Michelem Barnierem, unijnym negocjatorem w sprawie Brexitu. Tymczasem David Davis, poprzednik Raaba, wezwał członków rządu do buntu przeciwko premier May. Davis odszedł z gabinetu, bo taktykę rządu w sprawie Brexitu uznał za zbyt ugodową. Adam Dąbrowski jest w Londynie i śledzi zamieszanie na brytyjskiej scenie politycznej. Szereg poważnych kwestii ciągle musi zostać rozwiązanych, przyznaje Ministerstwo do Spraw Brexitu w rozesłanym mediom oświadczeniu. Wspólnie uzgodniono, że konieczne będą rozmowy twarzą w twarz, czytamy w komunikacie. Tymczasem dziś w Sunday Times David Davis wzywa ministrów Theresy May do przeciwstawienia się premier i zaostrzenia kursu. Cały czas przekonuje, że zaproponowany przez Theresę May wariant Brexitu zbyt mocno wiąże pobrexitową Brytanię z Unią, wymuszając na przykład koordynację przepisów. Davis akcentuje też kwestię tzw. backstopu, awaryjnego planu na wypadek, gdyby do końca okresu przejściowego Londyn i Bruksela nie uzgodniły umowy handlowej. Wtedy przejściowo całe królestwo miałoby pozostać w Unii Celnej, tak by nie trzeba było stawiać szlabanów między północą a południem, a w dodatku północ byłaby częścią wspólnego rynku. David Davis podkreśla, to nie do przyjęcia, czas by premier dokonała resetu. Media donoszą, że część ministrów nie wyklucza dymisji w proteście przeciwko jej strategii, ale minister zdrowia Matt Hancock staje w BBC w obronie Theresy May. Każdy musi zjednoczyć się po jej stronie, ona próbuje właśnie wynegocjować dla Brytanii najlepszy układ. We środę szczyt w Brukseli kluczowy dla wyjścia z impasu w rokowaniach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Około 200 osób przeszło w 12. Marszu Nadziei Rak to nie wyrok, który był w centrum Białegostoku. Akcja ma zachęcić do prowadzenia zdrowego trybu życia i regularnych badań. Przypominano, że wczesne rozpoznanie nowotworu daje większe szanse na całkowite wyleczenie. Od 10 lat jestem tutaj. Żywym dowodem jesteśmy, że możemy żyć, uśmiechać się na co dzień. Same doświadczyłyśmy chorobę, leczenie, skutki tej choroby, a teraz jesteśmy na prostej i uczestniczymy w tych różnych marszach i wspieramy kobiety. Spotkaliśmy się w tym celu, żeby wspomóc wszystkie panie, które zmagają się z chorobą nowotworową, że damy radę, że jesteśmy tu po to, żeby i one miały siłę. To jest już 12 marsz na rzecz osób, które zachorowały, ale również na rzecz tych osób, które powinny badać się profilaktycznie. Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii, Magdalena Borkowska. Idziemy razem z Amazonkami z całego województwa podlaskiego. Chcemy dotrzeć do osób, które będą świadomie podejmowały decyzję, że zdrowie jest najważniejsze. W Białostockim Centrum Onkologii można było zrobić bezpłatne badania, m.in. pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cukru we krwi oraz mammografię. Jest zwycięzca ogólnopolskiego dyktanda, to Krzysztof Zubrzycki, który popełnił 4 błędy. Drugie i trzecie miejsca zajęli odpowiednio Adam Maciej Binieszewski oraz Joanna Krynicka, którzy podkreślają, że nie da się napisać tekstu bez przygotowania. Przyjechałam 2 lata temu bez wertowania słownika i zrobiłam błędów dużo, naprawdę dużo. Teraz wertowałam słownik, przepisuję go sobie trochę, żeby potem już nie wertować całego. Niestety 2,5 kilo wiedzy ciężko nosić przy sobie. No, nie dotarłam do całości. Na jakiej literze pani skończyła? Na literze K. U mnie to trochę słownika, trochę szaradziarstwa, trochę intuicji, trochę takiego, nie chcę być nieskromny, ale oczytania jako takiego przynajmniej. A tekst i jego dyktowanie dostarczyło wielu problemów. Mnie zawsze najtrudniej jest wyczuć intonację osoby, która dyktuje. Nie zawsze wiem, gdzie postawić wykrzyknik, gdzie jest kropka i tak dalej. Tutaj pan profesor akurat pomagał z tymi cudzysłowami, z dwukropkiem. No, ale to za mało, żeby wygrać. Ale to za mało, żeby wygrać i byłam pewna, że cała reszta poszła nie najlepiej. Pisownia mała versus duża litera. Kiedy użyć małej, kiedy wielkiej?

pierwszym secie przy stanie 5-5 zgasło światło, włączył się system pożarowy. Najprawdopodobniej dlatego, bo ktoś odpalił papierosa w hali, czujniki dymu zareagowały od razu. Ale no i awarii nie udało się usunąć, zobaczymy, prawdopodobnie mecz zostanie powtórzony. Czekamy, proszę Państwa, na skład, w jakim Polacy zagrają z Włochami. To dzisiaj od 20:45 kolejny mecz w Lidze Narodów, jakże ważny, o tym mówiliśmy. Czekamy na telefony od Państwa, czego Państwo się spodziewają po naszej reprezentacji. Na razie jeszcze oficjalnego składu, który by podał trener Brzęczek, nie ma, ale Włosi spekulują, w jakim składzie wyjdą Polacy. Gdybyś mógł, Janku, przeczytać ich skład. Tak, mam przed nosem La Gazette dello Sport. W bramce Szczęsny, w obronie Bereszyński, Glik, Bednarek, Jędrzejczyk, w pomocy Błaszczykowski, Zieliński, Krychowiak, Grosicki, a więc z twoimi skrzydłowymi, i w ataku Lewandowski i Arkadiusz Milik. Tak, to by była, tak spekulują Włosi. Niespodzianka, ciekawe, Milik, no... Byłoby to interesujące, chociaż ja uważam, że piątek zasłużył na to, żeby po tym meczu, jaki rozegrał z Portugalią i zastrzeloną bramkę, pojawił się. Może nie od razu, ale przynajmniej w drugiej połowie. Zobaczymy. Proszę Państwa, a zatem przed nami sporo tematów. Czekamy na telefony. Elżbieta Różycka jest do Państwa dyspozycji. Proszę do nas dzwonić, a tę godzinę zaczniemy z Bobem Marleyem. Otworzył muzycznie drugą godzinę trzeciej strony medalu, a my teraz przenosimy się dosłownie na kort, bo tam jest Lech Sidor, nasz znakomity ekspert tenisowy. Witamy Cię, dobry wieczór, Leczku. Witam Cię serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Jak mecz, który rozgrywasz, bo oderwaliśmy Cię na moment od pojedynku chyba z własną żoną. Tak, ale to akurat mecz z nią nie rozgrywam, bo szanse są nierówne. Leszku, prosimy Cię o komentarz do sukcesu Łukasza Kubota. Wygranie turnieju w Szanghaju, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to jest jeden z najbardziej prestiżowych turniejów na świecie. Tak, on się zrobił bardzo prestiżowy, bo jeszcze jakbyśmy się cofnęli dekadę, może dwie, to Azja i ten kierunek był troszkę lekceważony, to były dwie, maksymalnie trzy takie duże imprezy i w kalendarzu nie było za wiele, ci azjatycy magnaci tenisowi nie mieli za wiele do powiedzenia. Natomiast teraz kierunek Wschód jest bardzo i Azja bardzo, bardzo popularny. Pojawiły się duże pieniądze. Oni też szukają przetarcia tej takiej troszkę ekspansji na świat i przez tenis robią to świetnie. Pojawiły się duże imprezy, pojawiły się serie Masters, a więc ten Shanghai Open to był seria Masters 1000, więc bardzo prestiżowy. No, sądząc po nazwiskach, kto grał w singla przede wszystkim, bo miarą turnieju jest stawka singlistów, no to rzeczywiście jak popatrzymy, Federer, Djokovic, no to tylko pozazdrościć takie frekwencji gwiazd i myślę, że tam trybuny były wypełnione od pierwszej rundy do rundy ostatniej. I tu wracając do Kubota, to jest rzeczywiście wspaniała sprawa, bo ja śledzę Łukasza poczynania dyplowe właściwie od ładnych kilku lat i trochę ja nawet w momencie, kiedy grali tu Puchar Davisa, rozmawiałem z nim w Sopocie wiosną i był troszkę podłamany, trochę był taki zawiedziony tym, że nie idzie im ta gra po Wimbledonie, że wszyscy się na nich zasadzają, że każdy chce ich ograć, że im jest pod górę i ciężko. No normalna sprawa, no myśl zasady bij mistrza, każdy tego Kubota i Melo chciał ograć. Tym bardziej mnie cieszy, że się odbudowali, że wrócili do dobrej dyspozycji, że już w US Open pokazali naprawdę niezły tenis, no a to wygrana tutaj ma podwójny smak zwycięstwa, tak można powiedzieć, bo po pierwsze turniej wielki, a po drugie już przepustka spokojna do turnieju Masters, więc będziemy mieli jeszcze emocje związane z polskim tenisistą na koniec roku, czego ostatnio, no niestety ubolewam, ale za wiele nie ma. No właśnie, Kubot i Melo awansowali do turnieju Masters. Rok temu zatrzymali się na decydującym spotkaniu. No to pytanie, czy to zwycięstwo w Szanghaju ich tak rozpędzi, żeby tym razem w tym decydującym spotkaniu wygrać? Jest taka możliwość. Ja nie wykluczam niczego, dlatego że debel w dzisiejszym czasie to stał konkurencją samą w sobie. Z jednej strony jest tenis pod tytułem single, pod tytułem debel jest zupełnie inna para kaloszy i to jest wąska specjalizacja, to są zawodnicy, którzy grają ze sobą nieprzypadkowo. Oczywiście duety sklecone na pręce też czasami wystrzelą jak przysłowiowa strzelba, ale generalnie to są duety, które już ze sobą są zżyte, ze sobą trenują, ze sobą przebywają przynajmniej 10 miesięcy w roku. Jest bardzo wąska specjalizacja, bardzo specjalistyczny trening do tego i tam rzeczywiście w tym takim pociołku te 8 par w Masters, które grają, tam się może wydarzyć wszystko. To będzie znaczyło, to będzie miało znaczenie, jak ta para w danym dniu będzie miała swoje biorytmy, dyspozycje, jak się będą czuli, czy forma psychofizyczna będzie akurat w tym dniu super. Jest tak wyrównany poziom, tak wszystko jest na styku, że ciężko coś tutaj wyrokować. Niemniej jednak warunki fizyczne są bardzo dużą zaletą pary Melo-Kubot. Kubot jest taki bardzo dynamiczny, Melo bardziej flegmatyczny, taki jest trochę myśliciel, trochę taki filozof na tym korcie. Łukasz jakby pracował za dwóch, jest lokomotywą, napędza tego debla i pamiętam wiele spotkań w ich wykonaniu, kiedy Kubot gonił, kiedy Kubot ciągnął tego debla i pracował, tak jak mówiłem, za dwóch i potem ten Melo doskakiwał poziomem, dostrajał się do Kubota i już byli nie do zatrzymania. No mam nadzieję, że te wszystkie atuty tej naszej mieszanej pary zagrają na 100% i będziemy mieli naprawdę powód do dumy. Do ogromnej radości. Bardzo Ci dziękujemy, Leszku. O to chodziło, żebyśmy podkreślili sukces Łukasza. Dodajmy do tego złoty medal w deblu Igi Świątek na igrzyskach w Buenos Aires. To są młodzieżowe igrzyska i dobry występ Majchrzaka w Taszkencie. Mamy dobry weekend tenisowy. Bardzo dziękujemy. To był Lech Sidor. Wracaj do treningu, a my, proszę Państwa, teraz zapraszamy na rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. dawaj, nie gadaj, że też tam jest. A potrafi się wściec, otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Terroru Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula maksa, mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Pięknie było przez ten weekend, jeśli chodzi o rowery. Nie wiem, czy Janku zwróciłeś uwagę. To się zrobiła w tej chwili naprawdę moda, nowy styl. Wszyscy są na rowerach. Dzieci, młodzież, starsi. Ja pojeździłem troszkę wczoraj w okolicach Piaseczna. No po prostu ruch jak na Marszałkowskiej. No pochwal się. Ile... Ja też przejechałem swoje 20 kilometrów. 20 kilometrów. Ale to tak na zasadzie bardzo spokojnej jazdy. Patrzenia na zjawiska przyrody. Bo tak jak wygląda w tej chwili las, jak wyglądają... Niesamowite, piękne rzeczy, rzeczywiście. Dzień dobry, Krzysztof Wąsiak. Słucham waszej audycji teraz i nawiązując do piosenki, która leci rower, właśnie jesteśmy po odbytych zawodach speed rowerowych w Świętochłowicach, gdzie Śląsk Świętochłowice zdobył złoty medal. Mistrzostwo Polski. Warto o tym powiedzieć. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Bardzo my dziękujemy, rzeczywiście warto powiedzieć. Gratulujemy zwycięzcom. A teraz będzie wróżba związana z dzisiejszym meczem. Jeżeli można powróżyć z nie kart, to przybiera to taki kształt. W czasie śniadania powiedziałem domownikom, że tyle Polacy strzelą bramek, ile ja dziś złowię szczupaków. No złowiłem trzy, tym jeden to taki, jak to się mówi, wypasiony. I głęboko wierzę w to, że Włosi zostaną przy swojej normie, czyli przy jednej strzelonej bramce. A na dodatek to nasi potrafią grać pod presją. A dzisiaj chyba taki mecz ich czeka. Zatem mamy prognozę 3-1 dla Polski. Hura optymistyczna. Bardzo, bardzo nawet rzekłbym optymistyczna, ale... Janku, czy nie masz wrażenia, że każdy wynik w tym meczu jest możliwy? To jest banał, co ja powiedziałem, ale tak niestety jest. Że dzisiaj w zasadzie i zwycięstwo Polski różnicą 2 bramek, czy zwycięstwo Włochów różnicą na przykład 2-0 czy 3-1 też jest możliwe. Ale to wynika, wydaje mi się, trochę z tego, że zarówno Polacy, jak i Włosi są na etapie budowania zespołu. Dokładnie. I dlatego nie wiemy, czego się spodziewać po Italii. Na pewno między bajki już bym włożył te wszystkie historie o Catenaccio, bo to już nie są niestety lata 80. i 90. Tak samo raczej Polacy nie zagrają swoją słynną konterką. Zastanawiam się, jak inteligentnie odpowiedzieć ci na to banalne stwierdzenie, że każdy wynik jest możliwy, niż tak, to prawda, masz rację. Zapraszamy Państwa także do komentowania. Zmieniamy dyscyplinę żużel, proszę Państwa. Bartosz Smektała to jeden z najbardziej utalentowanych żużlowców młodego pokolenia. No, nie trzeba wiele szukać na potwierdzenie tej tezy, bo przecież zdobył właśnie indywidualne Mistrzostwo Świata Juniorów, a dokładnie dzień później, w ten sam weekend, wywalczył drużynowo Mistrzostwo Polski z Unią Leszno. Z młodym mistrzem czarnego sportu rozmawiał Adam Malecki. Trochę czasu już minęło. Jak w tobie ten sukces kolejnego Polaka, mistrza świata juniorów, ułożył się w głowie? Już dociera do mnie, bo nie ukrywam, że przez parę dni chyba jeszcze sam do końca w to nie wierzyłem. To na pewno spełnienie moich marzeń. Już jest wszystko dobrze, bo gdzieś na początku faktycznie kilka dni było dla mnie ciężkich, tym bardziej, że na drugi dzień po mistrzostwach świata był bardzo ważny mecz ligowy w Lesznie o mistrza Polski. Także ten weekend zaliczam jak najbardziej do udanych, ale do szczególnych w moim życiu, bardzo zakręcony. Taki weekend Pardubice i Smoczyk i Leszno to będą takie miejsca, które będą ci pewnie gdzieś tam na starość, która jeszcze daleko przed tobą, ale pewnie będą wracały, prawda? Wiadomo, zawody indywidualne dla każdego zawodnika są bardzo ważne, ale wiem jak ważną rolę dla naszych kibiców, dla Leszna, zresztą dla mnie też, odgrywa Smoczyk, Unia Leszno. Chcę zawsze w tych zawodach jeździć na bardzo wysokim poziomie, robić dla kibiców bardzo dobre biegi, żeby było co oglądać. Nie zawsze oczywiście to wychodzi, ale jestem młody i mam jeszcze tak wybaczone te niektóre błędy, ale widzę po sobie, że z roku na rok tych błędów jest coraz mniej, więc oby było po prostu tak dalej, żeby to wszystko się rozwijało. Mam plany na dalsze sukcesy. Nie wiem, czy sukcesy, ale na dalszą jazdę moją i na pewno te plany są związane z Unią Leszno. Co znaczy być młodym? Ile masz? 20 lat. Czyli jeszcze jeden juniorski sezon przed tobą, tak? Jeszcze jeden i ostatni. To ile lat miałeś, kiedy się żużlowa przygoda rozpoczęła? W wieku 12 lat. Zaszczepił to we mnie mój tata, który miał motocykl żużlowy, bo jeździł amatorsko. Oczywiście żużlem interesowałem się dużo wcześniej i jeżdżąc na innych motorach zawsze bawiliśmy się w żużel. I dużo zawdzięczam oczywiście rodzicom, którzy zaszczepili we mnie tą miłość do tego sportu. Mama też? Mama też, bo oczywiście mama musiała wyrazić zgodę, żebym mógł zapisać się do szkółki. Wyraziła zgodę i tak naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że moja rodzina żyje tak tym sportem tak samo jak ja i teraz bez żużla to byłoby nudno. Prawda, że twoja mama nie mówiła, że jedzie na ostatnie zawody, na których jechałeś? Nie wiedziałeś, że tam jest? Tak, wszyscy wiedzieli, że moja mama wybiera się po 4 lata na stadion. Przyjechała na stadion do Pardubic, gdzie udało mi się wtedy zdobyć mistrza świata juniorów. I dopiero dowiedziałem się, kiedy wchodziłem na podium i ją zobaczyłem. Także nie wzruszyłem się, jak zdobywałem mistrza świata, a wzruszyłem się, jak zobaczyłem moją mamę, która wiem, jak to wszystko przeżywa. I jestem oczywiście jej za to wdzięczny. Nie mam do niej pretensji, że przeżywa to tak bardzo, bo ją rozumiem, też na pewno będę się w przyszłości martwił o swoje dzieci. Jesteś jedynakiem? Masz rodzeństwo? Jestem jedynakiem, nie mam rodzeństwa, dlatego być może ta więź z moją mamą jest tak bardzo wielka. A jak twoi rówieśnicy w szkole, jesteś maturzystą, jak postrzegają to twoje ściganie? Zakończyłem edukację. Na pewno troszkę tej szkoły opuszczałem. Oczywiście wszystko było zapięte na ostatni guzik w każdym roku szkolnym. Chodziłem do tej szkoły po prostu mniej niż wszyscy, ale to spowodowane było na pewno tym, że gdzieś miałem obowiązki sportowe i nie mogłem zaniedbywać też tego sportu, bo żeby być tym najlepszym, trzeba dużo pracować. W szkole był dobry poziom, ale oddałem się dla sportu i zawsze powtarzam i kiedyś mi ktoś powiedział, że uczyć można się w każdym wieku. A na żużlu jeździć nie możesz w wieku 40, chyba że jesteś Gregiem Hancockiem. Priorytetem było to, żeby zakończyć szkołę, zakończyć technikum. Udało się, nie zaprzepaściłem szkoły. W dużej mierze większość serca było po prostu przy sporcie. Czy masz jakieś inne pasje, które ci towarzyszą oprócz motorów, oprócz żużla? Co robisz, jak masz wolny czas? Na pewno troszkę odpoczywam po prostu od sportu, ale moja dziewczyna jeździ konno i gdzieś zaangażowałem też się bardzo w ten sport. Pawlickimi tam śmigacie? Moja dziewczyna z siostrą braci Pawlickich często spotyka się na zawodach, bo startują w tych samych konkursach. To jest taka moją odskocznia. Oczywiście oprócz jazdy na motocyklu uprawiam jakiś inny sport, gdzie biegam, gram w ping-ponga czy cokolwiek, żeby po prostu się odstresować. Konno też jeździsz, tak, czasami? Raz spróbowałem i po prostu stwierdziłem, że każdy niech robi to, na czym się zna najlepiej. Moja dziewczyna jeździ konno, ja jeżdżę na żużlu i to jest dla mnie priorytet. Dobrze, mamy taką tradycję, że w Radiowej Trójce możesz wybrać piosenkę, którą chciałbyś komuś zadedykować, swojej dziewczynie, swoim rodzicom. Czego posłuchamy? To jedyna, która, powiem szczerze, przyszła mi pierwsza do głowy, to poproszę jakąś piosenkę Krzysztofa Krawczyka. Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie. przyjacielu, przyprowadziłem cię z ulicy. Nakarmiłem i odziałem cię jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód, żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam. Mój przyjaciel, jak wyrazić to, co czuję? Jak wytłumaczyć, czym jest dla mnie przyjaźń twa? Krzysztof Krawczyk dla Bartosza Smektały. Bardzo dobry wybór. Bardzo dobry wybór i życzymy Bartkowi naprawdę, żeby te sukcesy, które w tej chwili odniósł, po pierwsze nie zepsuły mu charakteru i żeby odnosił sukcesy także w seniorskim żużlu, co zresztą udaje mu się, bo jest aktualnym mistrzem Polski. Proszę Państwa, nasi koledzy z Polsatu Sport ogłosili przed chwilą skład na mecz z Włochami i powiem Państwu, że aż się wierzyć nie chce. 6 zmian w składzie w stosunku do meczu z Portugalią. Janku, powiedz, jaki skład zapowiadają koledzy? W bramce Wojciech Szczęsny, w obronie Arkadiusz Reca, Jan Bednarek, Kamil Glik i Bartosz Bereszyński. I teraz linia pomocy. Uwaga. Damian Szymański i Karol Linety na skrzydłach. Defensywnym pomocnikiem ma zostać Jacek Góralski, a ofensywnym Piotr Zieliński. I w ataku, a widzisz, dobrze mi te wróbelki ćwierkały, Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski, ale to jeszcze nie są oficjalne składy. To jest skład podany w tej chwili przez Polsat. Zastanawiamy się, ale to rzeczywiście po raz kolejny pytanie, jak przewidzieć wynik polskiej reprezentacji, skoro aż 6 zmian i słuchacze także mówią na temat tego, że nie ma możliwości przewidywania wyniku. Ja bardzo chętnie panu redaktorowi odpowiem, dlaczego w piłce nożnej każdy wynik jest możliwy. Otóż wynika to z samej istoty piłki nożnej. Otóż piłka nożna jest najmniej wymierną dyscypliną zespołową i dlatego budzi tak duże emocje, robi nadzieję, no i powoduje, że takie oglądamy i takie wyniki różnorakie obstawiamy. Jerzy Brzęczek mówił, że będzie grał o zwycięstwo, bo bardzo mu zależy, żeby zostać w tej dywizji, a jak się patrzy na ten skład, no to się zastanawiam, czy to są dalej jakieś eksperymenty, czy rzeczywiście to jest najsilniejszy na obecną chwilę skład reprezentacji Polski. Dziękujemy słuchaczowi za wytłumaczenie zasady, dlaczego w piłce nożnej każdy wynik jest możliwy. Teraz zmieniamy dyscyplinę, będziemy patrzeć na ludzi, którzy się poruszają jak pająki. Dokładnie, bo za nami Mistrzostwa Polski w jednej z odmian wspinaczki sportowej. Nazywa się to dokładnie bouldering. A co to takiego? To taka wspinaczka po zazwyczaj wolno stojących kilkumetrowych blokach skalnych, tudzież ściankach bez użycia asekuracji liną. Po niezwykle emocjonujących finałach w Gdańsku mistrzami zostali zawodnicy klubu sportowego Korona. Adrian Chmiała i Ida Kupś. To już trzeci raz z rzędu, ale się cały czas tak samo. Moi rodzice się wspinali. Co prawda przestali, jak ja zaczęłam, no ale jako małe dziecko jeździłam z nimi w skałki, coś tam się próbowałam wspinać, no i to było takie coś, co zawsze, no po prostu od razu mi się podobało i zawsze to lubiłam. Zdecydowanie runda finałowa była fajniejsza, dlatego że w półfinały moim zdaniem były za łatwe. Finały uważam, że były świetne. Dawno takich dobrych finałów na polskich zawodach nie było. Bardzo mi się podobało to, że buldery nie były łatwe, bo na polskim podwórku no, jest tendencja jednak do układania za prostych problemów, a teraz naprawdę rycerze też odwalili kawał dobrej roboty. Przed chwilą obejrzeliśmy finał kategorii Open wśród pań. Wygrałaś, pokonałaś tę trasę, można tak to chyba nazwać, bardzo płynnie i bardzo szybko. Troszeczkę się pogubiłam, nie ma co zaprzeczać, ale boulder był stosunkowo łatwiejszy niż się spodziewałam jako boulder finałowy. Mam na imię Roxana. Ostatnie moje 3 tygodnie były takie raczej z chorobą, więc mało trenowałam. Przyjechałam dzisiaj, spodziewałam się, że trochę się pobawię, trochę się powspinam, ale wyszło w porządku. Jestem zaskoczona, miło. Wspinam się 4,5 roku. Wiem, że niektórzy uważają, że wspinam się przynajmniej kilkanaście lat. Miałam za dużo wolnego czasu po pracy i nie miałam co sobą zrobić. Chciałam uprawiać jakiś sport indywidualny, gdzie będę mogła sama w każdej chwili sobie wyskoczyć gdzieś. Wyszło na wspinanie. Od pierwszego dotknięcia chwytów, pierwszego wspinania się zostało to w moim sercu i myślę, że zostanie na długo, długo. W sumie to jest pasja przede wszystkim. Mierzenie się z własnymi problemami, z własną psychiką. No i w sumie fizycznie, aktywność fizyczna. Przyszedłem, stwierdziłem, że się spróbuję i tak już zostało. Środowisko wspinaczy jest bardzo zżyte ze sobą. Nie ma żadnych podziałów. W sumie wiek nie istnieje, tak? Nie ma czegoś takiego jak proszę pana, tym podobne rzeczy. Wszyscy jesteśmy na ty. Jestem Julia, mam 11 lat. Wspinam się chyba od 3 lat już. Bouldering mi się podoba najbardziej. To, że tak jakby można próbować i się w końcu uda. I tak jakby cała ta atmosfera wspinaczy mi się też podoba. To jak się jest na przykład na ostatnim ruchu, no to jest wysoko, to się tak jakby trochę opętał strach. W boulderingu są tak jakby bardzo ciężkie ruchy. Nie wiem, jest dużo takich bardzo siłowych, bardzo takich czujnych. Co jest takiego najpiękniejszego w tej dyscyplinie? To takie sztampowe pytanie, ale myślę, że fajnie na nie odpowiedzieć. Moim zdaniem najfajniejsze jest nieprzewidywalność. To, że jest to jeden z niewielu sportów, w którym za każdym razem pokonujesz, zmierzasz się z innym problemem, wymaga od ciebie zupełnie innych umiejętności i po prostu no, nigdy się nic nie powtarza. Z Gdańsku był Mateusz Fusiarz. Jeszcze tak patrzymy na to, co dzieje się w Kielcach, bo właśnie zakończył się mecz Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. PGE Ewiwe Kielce wygrało z Vardarem Skopje 31-27, a o 20 Orlen Wisła Płock zmierzy się z Dynamem Bukareszt. No dzisiaj się zapowiada naprawdę gorący sportowy wieczór. Przede wszystkim pod znakiem jednak piłki nożnej, bo o 20.45 Polska, Włochy, jeśli potwierdzi się skład, który przed chwilą Państwu zacytowaliśmy za Polsatem Sport, no to rzeczywiście trener Brzęczek dzisiaj bardzo mocno eksperymentuje. Tak, i gra... I gra wabank, można by tak powiedzieć. 22 minuty pozostają do 19. W trzeciej stronie medalu jeszcze za chwilę siatkówka, a później NBA. Another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit there by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. LA Times lies on the stone, warm in there like bread. Hey, what's not to like out here with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. Camden shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. Camden shuffle and the 412. Yeah. Dzień dobry, tu Krzysio. Mam taki śmieszny żart. Wiem, w jakich laskach będzie chodzić Melo. W laskach Kubota. I chciałbym pozdrowić jeszcze wszystkich słuchaczy, którzy słuchają tego radia. This cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a cockney rebel. in Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. Camden, shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. Oh, oh yeah. What would you have had him do? Camden, shovel and the old one too. Yeah, yeah. Rozpoczęły się już niektóre mecze w Lidze Narodów. Rosja wygrywa z Turcją 1-0 w tych najciekawszych. Uważaj, Michał, Wyspy Owcze przegrywają z Kosowo 0-1, Azerbejdżan przegrywa z Maltą też 0-1. My oczywiście czekamy na spotkanie Polaków z Włochami. Spróbuj potwierdzić ten zaskakujący skład Jerzego Brzęczka, bo to na razie są informacje podane przez sportowy Polsat, a chcielibyśmy mieć jakieś potwierdzenie, bo aż się wierzyć nie chce, no ale może tak będzie. Na razie nie ma żadnego potwierdzenia, ale z tego co czytam na portalu społecznościowym, to kibice są dwa obozy. Jedni są zszokowani, a drudzy mówią, że personalnie jest całkiem nieźle. Zmienimy dyscyplinę w tej chwili. Trzecia strona medalu, siatkówka. Po emocjach związanych z mistrzostwami świata czas przyszedł na nowy sezon ligowy. No w końcu, kiedy to jest Liga Mistrzów Świata, to wiadomo, będziemy się z ogromnym zainteresowaniem przyglądali spotkaniom. W trakcie przerwy doszło do kilku ciekawych ruchów transferowych. Z Witoldem Romanem, byłym piłym siatkarzem naszej reprezentacji, rozmawiał Andrzej Grabowski. Tytuł broni PGS Krabełchatów, wzmocniona dwoma mistrzami świata, czyli Arturem Szalpukiem, który wrócił do Bełchatowa, i Kubą Kochanowskim. Do tego odszedł Sreczko Lisinacz, ale ta drużyna wydaje się jednak bardzo mocna. To prawda, jeden z kandydatów do tytułu mistrzowskiego. Właściwie zastanawiam się, czy się osłabili, czy się wzmocnili. Jeśli zespół zdobywa Mistrzostwo Polski, to widać, że jest na topie. To jest zespół, który jest najmocniejszy w tych rozgrywkach. No i dzięki jeszcze dwóm mistrzom świata myślę, że będzie naprawdę bardzo trudny do pokonania i jest jednym z głównych faworytów do zdobycia po raz kolejny Mistrzostwa Polski. No właśnie, a kto pana zdaniem może im zagrozić? Na razie ominiemy celowo Stocznię Szczecin, bo to jest materiał na osobny podpunkt, ale tak się zastanawiam. Do Zaksy dołączył Śliwka, do Trefla nikt chyba taki ważny nie dołączył, AZS Olsztyn osłabił się, Resowia bardzo ciekawie wygląda, bo doszedł Damian Schulz, doszedł Mika, doszedł Buszek. No to właśnie, kto tu może powalczyć? A może to Oniko, które rok temu było przecież bardzo blisko czołowej szóstki i grało cały sezon świetnie. Myślę, że rzeczywiście Zaksa i Trefl, który pomimo tego, że nie miał żadnych wzmocnień, ale powiedzmy sobie szczerze, nawet straty zaliczył, to jest to zespół, który będzie groźny dla wszystkich. I tutaj widziałbym to w ten sposób, że to są zespoły, które tej wielkiej czwórki będą, że tak powiem, walczyły o medale. Oczywiście możemy spodziewać się tego, że Olsztyn, który już w tej chwili będzie od razu postrzegany jako potencjalny urywacz punktów, tak to nazwijmy, to myślę, że będzie od razu już trochę lepsze nastawienie na mecze z tym zespołem. Ciekawie może zaprezentować się również Jastrzębski Węgiel. To też zespół, który zawsze gdzieś tam walczy. Co do Warszawy i Oniko, bardzo chciałbym, żeby pokazali się tak dobrze jak w pierwszej rundzie, albo powiedzmy na początku drugiej. I to są zespoły, które myślę będą w tej górnej części tabeli. Do Stoczni Szczecin musimy oczywiście wrócić, bo zespół, który w poprzednim sezonie nie imponował, to delikatnie rzecz ujmując, w tym sezonie, ja sobie zapisałem wow. To jest myślę adekwatne określenie. Bartosz Kurek, Łukasz Żygadło, Matej Kazyjski, do tego Pęczew, Tichaczek, Rosar. Takie transfery, że oni automatycznie gdzieś będą stawiani w gronie zespołów walczących o mistrzostwo. No celowo nie mówiliśmy o stoczni, ale rzeczywiście nowy sponsor i nowa jakość. Jeszcze Stojczew jako dyrektor sportowy, więc tutaj właściwie mając Kazińskiego wiadomo było, że Stojczew będzie w pobliżu, bo nie dość, że jest jego trenerem przez wiele lat, to jeszcze jest jego menadżerem, przynajmniej był przez długie lata. Oni zazwyczaj chodzą w pakiecie. I teraz jeśli chodzi o całą tą plejadę gwiazd, no to rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że to jest zespół, który nie może nie wygrywać. Ale z drugiej strony, no to zobaczymy, jak się będą prezentować, szczególnie w drugiej części ligi, kiedy to już będzie kwestia też takiego pokazywania siły już, jak to będzie wyglądało w walce o medale. Z drugiej strony, oczywiście mam nadzieję, że trener również poradzi sobie z tym zespołem, bo proszę pamiętać, że Gogol będzie miał za sobą bardzo doświadczonego szkoleniowca, który w każdej chwili będzie mógł włożyć te ręce gdzieś tam swoje, to jest trudne. Z drugiej strony Gogol jest drugim trenerem reprezentacji Polski, która zdobyła Mistrzostwo Świata, więc ma jakieś zaplecze, ale ma też zawodników, którzy też mogą wywierać dużą presję, którzy grali już w wielu klubach, którzy niejednego trenera przeżyli. Tutaj bym ciekawy, jak on sobie poradzi z zawiadywaniem tego rodzaju zespołem. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście no nie możemy mówić, że to nie będzie zespół, który będzie grał o medale, no bo wiadomo te nazwiska. Choć z drugiej strony, patrząc przez pryzmat właśnie wieku i tego, czego możemy się spodziewać, to będzie bardzo ciekawe, jak zapanuje się nad tym. I jeszcze jedna rzecz. Zawodnicy, którzy przyszli, bardzo często przychodzą z lig takich. Takim przykładem jest na przykład Liga Włoska, gdzie gra się rundę zasadniczą po to, aby załapać się do playoffów, a tak naprawdę najważniejsze jest to, jak gra się potem już playoffy. Ci zawodnicy, którzy mają już swoje lata, też być może będą grali tak trochę, że ważne jest to, żebyśmy byli w playoffach, a potem poradzimy sobie z każdym. I możemy mieć taką sytuację, oczywiście mam nadzieję, że nie, bo to nie będzie jakby pokazywało prawdziwej siły tego zespołu, że to wcale nie musi być bardzo mocny zespół w fazie zasadniczej, a może odpalić dopiero wtedy, kiedy będą playoffy, bo to jest czas rozliczeń, o tak bym powiedział, tego, po co zespół sięgnie w danym sezonie. To był Witold Roman w rozmowie z Andrzejem Grabowskim. Nie poznaliśmy dziś siły stoczni, bo w Szczecinie mecz z Treflem Gdańsk z powodu awarii oświetlenia został przerwany. Trwa spotkanie GKS-u Katowice z AZS-em Olsztyn, prowadzą katowiczanie 2-0. W innych starciach, przypomnę Państwu, Czarni Radom, Jastrzębski Węgiel 0-3, Oniko Warszawa, Kuprum Lubin 3-0, Warta Zawiercie, Resowia Rzeszów 3-2, to niespodzianka, i MKS Będzin, Zaksa Kędzierzyn-Koźle 1-3. Patrzymy na to, co dzieje się na parkiecie w Katowicach. GKS Katowice AZS Olsztyn 2-0. W trzecim secie katowiczanie wygrywają 12-6. A jeśli chodzi o inne parkiety, te za oceanem, we wtorek rusza sezon NBA. W przerwie pomiędzy rozgrywkami działo się bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale najwięcej mówiło się o transferach oraz tradycyjnie o milionach dolarów, jakie w różnych aspektach towarzyszą zmaganiom najlepszych koszykarzy na świecie. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Tradycyjnie zaczniemy od polskiego wątku. Po 5 latach gry Marcin Gortat został wytransferowany z Washington Wizards do Los Angeles Clippers. W ostatnim pojedynku rozgrywek przygotowawczy klub Polaka rozbił Maccabi Haifa w imponujących rozmiarach. Clippers wygrali 124-76. Nasz koszykarz zagrał 13 minut, w ciągu których zanotował 6 punktów, 6 zbiórek oraz blok. Tutaj trzeba podkreślić, że trener Clippers, Doc Rivers, przez całe spotkanie żonglował składem i nikt nie zagrał dłużej niż 21 minut. Widzę w zawodnikach tego zespołu poświęcenie, chemię, energię. Wierzę, że te walory pokażemy w rozgrywkach. Mamy w drużynie wielu zawodników na wysokim poziomie. Między nami jest duża rywalizacja. Mówi przed sezonem Marcin Gortat. Oficjalna strona Ligi NBA w swojej przedsezonowej analizie nie ma wątpliwości, że ma on pewne miejsce w pierwszej piątce. We wtorek na inaugurację zostaną rozegrane dwa mecze, choć w polskiej strefie czasowej to będzie dokładnie noc wtorku na środę. Na początek zobaczymy rywalizację Boston Celtics z Filadelfią. Następnie zaprezentują się mistrzowie, gracze Golden State Warriors, którzy rywalizować będą z Oklahoma City Thunder. Natomiast największym wydarzeniem w przerwie pomiędzy sezonami była zmiana barw klubowych najlepszego koszykarza ostatnich lat LeBrona Jamesa. W czerwcu spekulowano, gdzie może trafić. Jasne było, że James nie zostanie w Cleveland. Ostatecznie padło na Los Angeles Lakers. Koszykarz zdecydował, że karierę kontynuować będzie w mieście Aniołów. Czteroletni kontrakt opiewa na kwotę 154 milionów dolarów. LeBron James! LeBron James! Ekonomiści już wyliczyli, że gra LeBrona Jamesa w Lakers przyniesie miastu Los Angeles dochód rzędu 400 milionów dolarów i 3000 dodatkowych miejsc pracy. W ostatnich latach dzięki koszykarzowi w okolicach hali w Cleveland zatrudnienie wzrosło około 23%. James up and under, frozen off the backboard. Dziennikarz Przemysław Garczarczyk przypomina, że James od wielu lat związany jest z miastem Aniołów, co na pewno miało duży wpływ na jego decyzję o przeprowadzce na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Jeden z jego najpoważniejszych biznesów, który ma tak powiem rozkręcony, używając kolokwialnego języka, tworzenia filmów, jest między innymi w Los Angeles, ma swoją siedzibę. LeBron ma dwa domy w Los Angeles od wielu, wielu lat. Od chyba 4 czy 5 lat mieszka poza sezonem w Brentwood, luksusowej dzielnicy Los Angeles, czyli on jest związany z tym miastem od lat. Natomiast sportowo on sobie doskonale zdaje sprawę, chyba dlatego ten 4-letni kontrakt, ani roczny czy 2-letni, żeby szanse na to, by Los Angeles dotarło do finałów chociażby konferencji zachodniej, nie mówiąc o finałach NBA, są przynajmniej moim zdaniem odległe o przynajmniej rok albo dwa. Co powinniśmy jeszcze wiedzieć przed startem nowego sezonu Ligi NBA? Suma zarobków na cały zespół w Lidze NBA wzrosła o 10 milionów i wyniesie teraz 109 milionów dolarów. Jeżeli któryś z klubów przekroczy roczny limit pensji dla swoich koszykarzy, to wtedy płaci karę. Fachowo nazywa się to podatkiem od luksusu. Wyniesie on 132 miliony dolarów. Najlepiej zarabiającym zawodnikiem rozgrywek będzie koszykarz Houston Rockets James Harden. Za 5 lat gry zainkasuje on 228 milionów dolarów. Zbierając pod wspólny mianownik typy przed nowym sezonem, zarówno te bukmacherów, jak i dziennikarzy, to najwięcej szans na mistrzostwo mają obrońcy tytułu Golden State Warriors, potem Boston Celtics, a następnie Houston Rockets ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi, będziemy śledzili rozgrywki NBA, a my chcemy się z Państwem pożegnać, przypominając jeszcze raz, że szykuje się dzisiaj wieczorem rewolucja. 6 zmian w składzie. Szczęsny, Reca, Góralski, Szymański, ten z Wisły Płock, Milik i Linety. To są nazwiska już w tej chwili potwierdzone także przez inne stacje telewizyjne. Tak, przez naszych kolegów z TVP Sport. Czekamy jeszcze na oficjalne składy, które przedstawi Jerzy Brzęczek. Te powinny być za mniej więcej 15-20 minut. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Ela Różycka odbierała od Państwa telefony, Zofia Kruszewska audycję realizowała, Mateusz Fusiarz, Jan Kałucki i Michał Olszański. Miłego wieczoru z Polską dobrze grającą w tle. But there are 5 more days till summer takes me away.